Să ciocnim, prieteni, pentru dragoste să închinăm, ne uitând de acel ceas de taină. Când furtunile din noi le ceas de seară, ceas de taină, când se face dor o stea, ca să îți arate unde te așteaptă dragostea. Ceas de seară, ceas de taină, când prinde glas inima și ce-ți spune limpezește tot ce ne-nțeles părea. Uită, uită, zarva lumii, uită că-n goană trăiești și te oprește-n ceas de taină ca să nu te rătăcești. Ceasul acesta este un ceas de taină, ce pogoară-n suflet liniștea. Fiindcă poate negreșit să-ți schimbe într-un zâmbet lacrima pe fața ta. Ceas de seară, ceas de taină, când cu gândul foc și jar faci tristeți de ieri să piară și să alungi orice amar. Ceas de seară, ceas de taină, când minciuni se risipesc și când inima și mintea cer senin îți dăruiesc. Uită, uită, zarva lumii, uită că-n goană trăiești și te oprește-n ceas de taină ca să nu te rătăcești. Nu-l lăsa în zadar să treacă, e un timp binecuvântat când cu sufletul de vorbă poți să stai, să stai la sfat.